सब जगह समान रीति से परमात्मा है, उस परमात्मा की प्राप्ति है वो सीधी सरल है, अपने राग द्वेष से ही कठिन हो रही है। प्राप्ति सब जगह है ना, वो सब समय में है, सब जगह है, सब देश में है, सब दृष्टियों में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण कार्यों में है, सब जगह है। जब सब जगह है, सतह है, तो उसकी प्राप्ति कठिन कैसे? कहीं भी ना हो तो उसकी प्राप्ति कठिन होती है, वो है नहीं तो नहीं पड़ा उसमें है ही नहीं, नहीं पड़ा भगवान में नहीं है। ना सतो विदिते भावो ना भावो विदिते सत, असत का भाव विद्यमान नहीं है, असत का भाव विद्यमान नहीं है, ना भाव विदिते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तो परमात्मा सत है, उसका अभाव कहीं हो नहीं सकता, कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं, ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई काल नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं, ऐसी कोई अवस्था नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं जिसमें उसका अभाव हो। सब जगह सामान्य रीति से सब जगह परिपूर्ण है, तो वो प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? अपना राग और द्वेष, ये दो चीज है, राग और द्वेष, कहीं राग कहीं द्वेष, कहीं राग कहीं द्वेष, कहीं राग कहीं द्वेष। इस बात से होते हुए भी, प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त हो रहा है। सबको नित्य प्राप्त है, क्यों? अभाव उसका हो नहीं सकता कहीं भी, और कहीं भी जिसका अभाव नहीं हो सकता तो उसकी प्राप्ति पर कठिन था क्यों? तो सबके लिए सुलभ है, केवल राग द्वेष करने के कारण से वो अटक रहा है, वो प्राप्त नहीं हो रही है। अगर हम राग द्वेष छोड़ दें तो स्वतः प्राप्त है, उसको प्राप्त करना नहीं पड़ता, उसको प्राप्त होना नहीं पड़ता, स्वाभाविक है, स्वतः उसी प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? अपने जो राग द्वेष एक जगह ठीक रहे के बीच मानते हैं, ये मानते हैं, ये कारण है उसका, वो तो है ही, और हम भी हैं ही, तो केवल अपना राग और द्वेष दो बात है। किसी में राग होता है, द्वेष होता है, जैसे भगवान में राग है तो संसार में द्वेष है, संसार में राग है तो भगवान में द्वेष है, वो दिखता नहीं, भगवान के द्वेष नहीं दिखता है, पर संसार में राग है तो उसके विरुद्ध में द्वेष स्वतः सिद्ध होता है। भगवान के साथ फेर कोई करता नहीं, परंतु स्वाभाविक संसार में राग है तो उससे विरुद्ध परमात्मा में द्वेष है। तो राग और द्वेष के कारण से हम अटक रहे हैं, वो सब जगह मौजूद, सबके लिए मौजूद, सब समय मौजूद, सब देश में मौजूद, सब अवस्थाओं मौजूद, वो तो है ही, वो मौजूद है सदा, सबके लिए सदा स्वतः स्वतः, किसी में राग किसी में द्वेष है, इन दो के कारण से हमने पकड़ लिया राग द्वेष को, तो राग द्वेष के कारण से हमें उसकी अनुभूति नहीं होती है। वो है पर हमारे दो वृत्तियां हो रही राग द्वेष, इस वास्ते उस तत्व का अनुभव नहीं हो रहा है। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन कैसे हो? सब जगह कठिन कैसे हो? कहीं और कहीं न हो तो उसकी प्राप्ति कठिन होती है, अभाव कहीं भी नहीं है उसका, अभाव हो नहीं सकता, अभाव होते तो परमात्मा नहीं होते, परमात्मा होता तो भाव नहीं होता, दोनों बातें बैठते नहीं। परमात्मा और उसका अभाव हो ऐसे कैसे होगा, ऐसे हो नहीं सकता। उसका अभाव न होते हुए भी प्राप्ति न हो रही है, इसमें कारण क्या है? कारण हमारा राग द्वेष है, अपने ही बाधा लगी, बाधा परमात्मा ने लगाई, न संसार ने लगाई, न किसी और ने लगाई है। आत्मा ही वही आत्मा रो बंधु, आत्मा ही वही पूरा आत्मा, आप ही अपना बंधु है, आप ही अपना बैरी है। अपने उसको नहीं माना इस बात पे बैरी हो गया, अपने उसको मान गया प्रेम हो गया, उसी प्राप्ति में चाहते हैं और चाहते हैं भजन राग द्वेष कर लेते हैं। दूसरा विरोध करे, राग द्वेष करे, कुछ भी करे, वो हमारे जिम्मे नहीं होता, हमारे उससे पता नहीं लगती, हम राग द्वेष कर लेते हैं इससे हमें पता लगती है। प्रत्येक इंद्रिय में इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित, व्यवस्था में स्थिति व्यवस्था की अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता होकर राग है, प्रतिकूलता देख द्वेष है। अगर हमें छोड़ दे राग द्वेष को तो बस सीधी सीधी बात है, उसकी प्राप्ति हो जाए सीधी सरलता से। अगर हम राग द्वेष छोड़ देते हैं तो उसकी प्राप्ति स्वतः होती है। अब देखो राग द्वेष से कोई फायदा नहीं, राग द्वेष स्थिर रहते नहीं, स्थिर रहे तो राग द्वेष हो ही नहीं सकते, राग स्थिर रहे तो द्वेष नहीं हो सकता, द्वेष स्थिर रहे तो राग नहीं हो सकता। द्वेष अगर स्थिर रहे तो राग कैसे होगा, राग कैसे होगा बताओ, और राग स्थिर रहे सब जगह ही तो द्वेष कैसे होगा। हम जो ये दो पद करते हैं राग और द्वेष, कहीं ठीक रहे ठीक दो कर देते हैं, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगेर गर्जन त्यूढ़ा परिमतर, द्वंद्व से रहे तो अमूढ़ पुरुष को प्राप्त होते हैं। तो द्वंद्व से रहे तो द्वंद्व राग द्वेष हरण शोक सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता ठीक रहे ठीक, यही संसार है, संसार यही है, इतना ही संसार, और संसार कुछ नहीं, बाधक संसार इतना ही है। ये अगर महामाना हो क्या बाधक होगा, कैसे बाधक होगा, कौन बाधक होगा, क्यों बाधक होगा, किस लिए बाधक होगा। हम जो राग द्वेष कर लेते हैं इसलिए उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है, स्वतः प्राप्त है वो अप्राप्त हो रहा है, स्वतः प्राप्त सबको प्राप्त है, स्वतः प्राप्त है क्योंकि सब जगह है, सब निष्कार वस्तु में है, तो सब समय में तो है मौजूद है, उसका निषेध कैसे होगा, निषेध हो तो है कैसे, दोनों बातें होते नहीं है, तो नहीं नहीं है, नहीं है तो है नहीं है, है तो नहीं होती सकते, वो नहीं हो ही सकता कैसे, कहीं भी नहीं कैसे होगा। जब है सब जगह मौजूद है उसका नपड़ा कैसे होगा, निषेध बड़ा हो नहीं सकता, सब जगह मौजूद रहते हैं। ये हमारा है अंदर उदार सहिता नाम तू वसुदेव कुटुंब हो, अयम निज परम बेटी करना दुख देत सब, अयम निज अयम परम, अरे दूसरा है ये हमारा है करना दुख देत सब, लघु विचार है छोटा विचार है उनके दो होता है। उदार चेता नाम तू वसुदेव कुटुंब हो, सब संसार अपना ही है, अरे वो एक ही संसार है, खिर पावक गगन समीरा, पांच भूतों से देखो तो पंचभूत एक है, परमात्मा का अंश देखो तो परमात्मा का अंश एक है, और सब संसार से सब एक है, ऋषु को देखो तो सब एक है, प्रकृति को तो सब एक है, सब एक ही है, वो एक ही हो तो प्राप्ति हो जाए। उस एक में जो भाव और अभाव दो पैदा कर लिए, अब दो पैदा अटक गए तो हमें जटके हुए हैं, वो कैसे होता है। समय सभी भूमि गोपाल के सभी भूमि वो पालगी जिसमें अटक कहा, जिसके मन में अटक है सो ही अटक रहा, जिसके मन में अटक है वो ही अटक रहा। सभी घो भूमि वो पालगी जिसमें अटक कहा, कैसे अटक हो कैसे हो, जिसके मन में अटक है वो ही अटक रहा। तो मन के राग दिशा में मिटा दे, और ये हमारे किए हुए हैं, ये परमात्मा के नहीं है। परमात्मा के किए हुए तो परमात्मा मिटा भाई, प्रार्थना कर तो परमात्मा मिटा देते हैं, पर वो परमात्मा के बनाए हुए नहीं है, ये हमारे बनाए हुए हैं। ना प्रकृति के बनाए हुए, ना किसी व्यक्ति के बनाए हुए, खुद अपना बनाया हुआ है, अपना बनाया हुआ है। इसको मिटाने का अपने पर ही दायित्व है, अपनी पर जिम्मेवारी है उसकी। अपने बनाए हुए दूसरे पर दूसरे की जिम्मेवारी कैसे हो, बनाया हुआ हमारा हो तो उसकी जिम्मेवारी दूसरे पर कैसे हो। इस बात हमारी जिम्मेवारी है, और हम अपने अगुण अगुण बनाते हैं फिर कोई बाधा नहीं, कोई बाधा है ही नहीं। सब जगह स्वतः स्वाभाविक परमात्मा है, हम अपना राग द्वेष छोड़ दें ठीक हो गया। सभी संसार सबका सब संसार एकदम शुद्ध है, हमारा ही बनाया हुआ राग द्वेष है, इसी कारण से अशुद्धि आई है। तो अशुद्धि कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, अशुद्धि है कहाँ। हमारा राग द्वेष छोड़ दें, ठीक है पे ठीक छोड़ दें, भीतर से बिल्कुल राग द्वेष नहीं हो तो परमात्मा सत्य प्राप्त है, स्वाभाविक प्राप्त है। इंद्रिय से अर्थ है, प्रत्येक इंद्रिय विषय में राग द्वेष है, व्यवस्थित है, व्यवस्था से अनुकूलता से राग, प्रतिकूलता द्वेष। और ये हमारो मालूम है कि सत्संग करने से पहले राग द्वेष बड़े स्थूल थे, और सत्संग करने से राग द्वेष कम हो जाते हैं, ये बात हमारा अनुभव है। जो कम होती है उसी नष्ट होने वाली होती है, नष्ट होने वाली चीज ही कम होती है, ज्यादा होती है कम होती है, बढ़ती है घटती है, वो नाश होने वाली होती है। जो नाश होने वाली नहीं होती, ना घटती है ना बढ़ती, वो सदा है जो जो रहती है। जिसका नाश संभव ही नहीं है वो वैसी रहेगी, जिसका नाश संभव है तो वो घटेगी बढ़ेगी, घटेगी बढ़ेगी वो नष्ट होगी। सीधी बात है, सरल बात है, युक्ति संगत है। कर दे तो अनुभव सिद्ध है। सत्संग करने वालों में कम होता है, पहले राग द्वेष ज्यादा होता था, अब सत्संग में कम होता है, ये अनुभव है सबका। कम चीज से होता है, कम होते है, कम होते सर्वता कम मत मिट जाएगा, इस बात नहीं मिट सकता है। ये टिकने वाली वस्तु नहीं है, पर जबरदस्ती पकड़ रखी है, कैसे टिक मिटा उसे जबरदस्ती पकड़ रखी है। अगर हम ना पकड़े है तो स्वतः ही दूर हो जा रही है, स्वाभाविक ही, क्योंकि हमारी बनाई हुई है ये चीज। ये ना प्रकृति की है, ना परमात्मा की है, ना जगत की है, ना दूसरी व्यक्ति की है। हमारा बनाया दोष हमारे को बाधा दे रहा है, दूसरे का बनाया हमारा बाधा कैसे रहेगा। इस वास्ते राग द्वेष को हम हटावे, हटा सकते हैं क्योंकि सत्संग करने से ये देख लिया, अनुभव कर लिया कि कम होता है, तो जिस उपाय से कम होता है फिर कम फिर कम फिर करो नष्ट हो जाएगा। अनुभव सिद्ध है, श्रुति युक्ति अनुभूति तीन बात होती है, एक शास्त्र होता है, श्रुति है शास्त्र वेद है पुराण सब ये, और एक अनुभव हमारा एक युक्ति है, तीन बात होती है। युक्ति संगत बात है, अनुभव सिद्ध बात है, शास्त्र संगत बात है, इसको मिटा सकते हैं। अब इसमें आर्ज कर रहे हैं, अपने आर्ज कर रहे हैं और कुछ नहीं बातें, आर्ज कर रहे हैं। कभी असंभव मान लेते हैं कि इन्हें मिटाना मुझे मुश्किल है, शास्त्रों में लिखा हुआ कि ये मिटता नहीं है, किसी की पुस्तकों में आता है ये मिटता नहीं है। मिटता नहीं तो कम ज्यादा होता अनुभव है कि नहीं, ये सब चार करो, ये अपना अनुभव है ना। सत्संग किए बिना राग द्वेष कितने स्थूल होते हैं और सत्संग करने से ये कम हो जाते हैं। ये बात मैं समझता हूँ, सत्संग सभी सभी जानते होंगे, सभी के अनुभव की बात है। सबसे बढ़कर अनुभव होता है श्रुति युक्ति से, बढ़कर अनुभव अनुभव सिद्ध बात है। कम हो ज्यादा होता है तो कम होते होते कम हो जाएगा, मिट जाएगा। मिटने वाली नहीं होती, वो कम भी नहीं होती। आत्मा कम होता है क्या? आप बताओ, आप अपने को बालक अवस्था हो, जवान अवस्था हो, वृद्ध अवस्था हो, कैसी अवस्था हो, ये कम होता ही नहीं, यह जो ही रहता है। तो ये कम नहीं होता, जो नाश नहीं होता, अविनाशी है। और राग द्वेष विनाशी है, किसी में अभी देखो अब है किसी में नहीं, अभी अभी राग द्वेष है ही नहीं। अभी ये पूछ रहे कि क्रोध है क्या? कहाँ क्रोध है, ये तो प्रत्यक्ष बात है। जिसका अभाव होता है उस अभाव होना सुगम है, वो अभाव होता है उसका। जिस अभाव नहीं होता उसका अभाव कैसे होगा? अनुभव से सिद्ध है कि नाशवान है, हरदम रह नहीं सकता, हरदम रहने की ताकत ही नहीं है इसमें, जिसको हम मिटा सकते हैं। ये पक्की बात है, सच्ची बात है। क्योंकि हम सत्संग करते हैं तो कम होता है। पहले राग द्वेष कैसा आता था, अब कैसा आता है, सबका अनुभव करो, सबका अनुभव है इसमें। कोई उसी तरफ ध्यान देता है, कोई ध्यान नहीं देता है। ध्यान न देने पर पता नहीं लगता, अगर ध्यान दिया तो पता लगेगा इसका। सबके कम होते हैं, कोई ख्याल नहीं करता तो पता नहीं लगता, ख्याल करने से पता लगेगा कि सबके अनुभव की बात है, अनुभव सिद्ध है। इस वास्ते प्रतिकूल है ही नहीं, सबका अनुभव ठीक पड़ता है। इसको दूर कर सकते हैं हम, क्योंकि दूर होता है, ये दूर होने वाली चीज है। अपने भी आता है कभी, अभी निरंतर राग द्वेष कोई रहता है, निरंतर रहता ही नहीं, किसी में नहीं रहता। तो निरंतर नहीं रहने से असत है, ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है। ये नित्य ही रहने वाला हो, पुस्तकों में मान दे कई पुस्तकों में आता है कि ये मिटता नहीं है, तो मिटता नहीं है। उन्होंने मिटा कर देखो तो मिटा नहीं, देशवासी कहते मिटता नहीं है, पर विचार कर देखे तो स्वतः मिटता अनुभव होता है ना। पहले राग द्वेष कैसे होते थे, आज तक राग द्वेष कैसे होते हैं? सत्संग करने से जरूर मिटते हैं, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो मिटने वाला है चीज, मिटने वाले तो सब तक मिट सकते हैं, पक्की बात है। और हमारे काम की बात है, राग द्वेष ने ही गड़बड़ी कर दी है, तो जैसे आप परिबंध है ना, वो यही लुट रहे हैं मार्ग में, मार्ग में लुटने वाले परमात्मा की तरफ जाने में मार्ग में लुट रहे हैं, और हमारे बनाए हुए हैं, केवल हमारे बनाए हुए हैं। तो इसको हम छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ये युक्ति संगत अनुभव सिद्ध है, कम हो जाते हैं। पहले कोई भी थोड़ी सी कहे तो तेजी आती थी, अब उधर नहीं तेजी आती है, कोई कह देता है। ये तो कम होते ही है, ये सबका अनुभव है। मेरा तो सब विचार है, जो सच्चे हृदय से सत्संग करते हैं और मिटाना चाहते हैं, उनके ये अनुभव सिद्ध बात है। कम होते हैं तो उत्साह आना चाहिए मन में, मन में उत्साह आना चाहिए, हिम्मत आनी चाहिए कि तो मिटते हैं, इतने मिटे हैं, कम हुए हैं तो कम हुए, कम हुए मिट जाएंगे, सब मिट जाएंगे। नहीं मिटने वाली चीज कम नहीं होती, वो घटती नहीं है, वो घटती नहीं, मिटती नहीं। ये मिटने वाली चीज है। और ये कम हुआ शांति आई, ये ज्यादा हुआ अशांति पैदा हुई, ये तो प्रत्यक्ष अपनी बात है। हर एक आदमी अपना मान सकता है, कहले के तक कितना अभिमान था, अब अभिमान कितना है, पहले राग कितना था अब कितना है, अब पहले देश कितना था अब कितना है, ये हर एक अनुभव कर सकता है। इस बार देश सर्वता मिट जाते हैं, राग भूल देते ही नहीं। ये योगास्त्र मेरे होता है, 30 योग कहे भगवान ने, ये भक्ति योग में, कर्म योग में, ज्ञान योग में, तीनों में ये वृत्ति है। तीनों में राग द्वेष घटते हैं, भक्ति से भी घटते हैं, योग से भी घटते हैं, ज्ञान से भी घटते हैं, मिट सकते हैं, ये पक्की बात है। विश्वास दे हिम्मत रहनी चाहिए, उठा सकते हैं, बिछा सकते हैं। एक ऐसा होता है जो बड़ी शांति मिलती है, जितना जितना कम होगा उतनी शांति मिलेगी, ये भी बात साथ साथ है। ये जितने उग्र होते ज्यादा होते हैं उतनी अशांति ज्यादा रहती है, जितने ये कमजोर होते हैं उतनी शांति मिलती है, प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ऐसा ये सब मिले संसार में, सब संसार परमात्मा का स्वरूप हो जाएगा। परमात्मा का स्वरूप है, सब ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसो ही फल हो। परमात्मा सब जगह है, सबके है, सबको प्राप्त हो सकते हैं। कितनी आनंद की बात है, कितनी खुशी की बात है, कितनी आनंद की बात अपने, कितने अपने लाभ की बात है। ऐसे सोचे तो ठीक बात है, ये परमात्मा की कृपा है जो हम लोगों को इस बात का अनुभव है। पुस्तकों में लिखना मिटते नहीं, ऐसे पुस्तकों में लिखा कि वो वाणी में आता है, ये मिटते नहीं, पर प्रत्येक अनुभव है। और शास्त्र में कई जगह लिखा है, गीता आदि शास्त्रों में मिटने के लिए काम करो तो वियुक्त नाम ये थी नाम ये शाम है, तो अभी तो अपने निर्वाण भरते वित्तात्मा नाम राग द्वेष वियुक्त उस दिव्य आनंद यही शर्म आत्मवशी बजा बजाय आत्मा प्रसाद बंदी कर सकती प्रसाद सर्व दुख का नाम हानि ऋषि हो जाए थे प्रश्न से सुख या सुख बुद्धि परि होते सत नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2055 25 अक्टूबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।